Thank you. Wieczór. Tu zespół The Crackers. Pozdrawiamy słuchaczy programu Jazz and Bass. Funky B. Thank you. miłości szukam cię. Ciągle czuję ust twoich słodki smak. Bałagan w szafie wciąż taki sam jak wtedy, a twoje koszule śpią obok mnie. Jestem za tobą ciągle zagubiona. Nikt za mnie przecież nie zdecyduje, wiem. Bałagan w głowie wciąż taki sam jak wtedy, a twoje zdjęcie śpi pod poduszką. Bliżej, ciągle bliżej mam do ciebie, bliżej do księżyca, słońc i gwiazd. Bliżej, będę bliżej, gdy zrozumiem, że tylko z tobą mogę dzielić świat na dwa. Twoje ciepłe otulenie, pamięć chwil, kalejdoskop wspólnych snów i marzeń. Wiem, że z tobą będzie znać się łatwiej niż samemu przez życie i tam jest funkowo-jazzowej energii. Właściwie było, ale do tego formacja Headhunters przyzwyczaja swoich fanów od lat. Rocking at the Mo House for String Drive i nieśmiertelny Watermelon Man, zagrany na żywo w Brooklyn Bowl w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, a potem polska reprezentacja z Wrocławia, formacja The Crackers. A propos muzyki na żywo, no to dzisiaj pora na drugą część występu Fortet. Kieran Hibden wydał koncertową płytę. To też musiało być niesamowite wydarzenie, zjawiskowa noc w Aleksandra Palace. Wszystko miało miejsce 24 maja w tym roku. Powstała bardzo dobra płyta i dzisiaj, tak jak powiedziałem, część druga. We'll be right back. hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hey, hey, hey. Aleksandra Palas, 24 maja roku 2023. Feedback Mango i Lush FM Fortet jako główny bohater tej właśnie nocy. Kończy Simba, utalentowany warszawski DJ i producent drum and bassowy, który oprócz tego, że świetnie miksuje i prowadzi naprawdę niesamowite imprezy drum and bassowe, no to jeszcze sprawdza się jako remixer. To jeden z przykładów, a ja dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you. przyjaciół.